طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Diyoruz ki kim yani mescit yapmak istiyorsa veyahut da musalla yapmak istiyorsa bu kendi malından yapmaya çalışsın. Bu bir. İkincisi, onun malı yeterli değilse, parası yeterli değilse ne yapsın? Yani özel olan, parası olan insanlara gidip o şekilde bu konuda onlardan yardım isteyebilir. Ama yani her sokaklarda gezip veyahut da her mescitlere gidip dilencilik konusuna girmesin. Çünkü bu insanlara o eziyet verir. Bu insanlara onu utandırır, o zorluk verir. İnsanlara lazım olduğunu sandırır. O Peygamber Efendimizin hediyi bu değildir hiçbir zaman. Peygamber Efendimiz hutbede çıkıp insanlara sadaka olarak, umuman genel olarak onlara bu şekilde nasihat ediyordu. Yani bu gibi konular her zaman insanların önüne açılamaz. O her insana denilemez. Ancak özel kişilere, zengin, onların yani zengin, salih olan kişilere bu şekilde denilip onlara icbar edilemez. Yani lazım sen vereceksin, lazım bunu da vereceksin denilemez. Denilir ki sen ne diyorsun? Biz şu şekilde mescit yapmak istiyoruz. Sen hazır mısın? Verebilirsen ver. O şu şekilde hadisler, o ayetler okunup ondan, o kişiden, zengin kişiden yardım istenilir bu konuda. Sırlı olarak, açık açık değil. İnsanlar, sıradan insanların habersiz olarak bu o şekilde yapılabilir. Bu şekilde yapılabilir diyoruz. Yani bir insan yardım ederse bu konuda Allah razı olsun, etmese de Allah razı olsun denilir. Ama mescitte veyahut da mescidin içerisinde insan kalkıp bu gibi işleri yapması insanlara eziyet eder, insanlara eziyet olur diyoruz. Ve billahi tevfik.